Jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nas kuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Majchrowski w Krakowie, Paweł Adamowicz w Gdańsku, Bogdan Wenta w Kielcach. Według sondaży wygrali drugą turę wyborów samorządowych. 17 przypadków odry na Mazowszu. Minister zdrowia apeluje o poddawanie się szczepieniom. Ponad 20 kilometrów przejechał pod prąd na autostradzie w Niemczech pijany polski kierowca. Jacek Majchrowski wygrał drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa. Wynika z sondażu Exit Poll. Dotychczasowy prezydent miasta zdobył 64,6% głosów, a jego rywalka Małgorzata Wasserman 35,4%. Jacek Majchrowski podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. Mogę tylko powiedzieć, że obiecuję, że będę godnie sprawował nadal ten urząd. Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę PiS, natomiast Jacek Majchrowski był kandydatem popieranym przez wszystkie pozostałe partie opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry, powiedziała po ogłoszeniu sondaży Małgorzata Wasserman. Będę robił wszystko, by przez 5 lat pokazać, że jestem prezydentem wszystkich bez wyjątku gdańszczan. To z kolei deklaracja Pawła Adamowicza, który według sondażowych wyników został ponownie prezydentem Gdańska. Dziękuję gdańszczankom i gdańszczanom za ogromne poparcie, za udział w wyborach. Według Ipsos głosowało na niego 64,7% wyborców, a na Kacpra Płażyńskiego 35,3%. Kacper Płażyński zapowiada kontynuowanie pracy dla miasta. Ja nie traktuję tego jako porażkę, tylko jako pewien fundament, na którym będziemy mogli w ciągu tych najbliższych 5 lat budować bardzo dobrą opozycję konstruktywną. Z kolei włączenie do swego programu propozycji kontrkandydatów zapowiedział Bogdan Wenta, który według sondaży został prezydentem Kielc. Na niego głosowało 64% wyborców, a na Wojciecha Lubawskiego 36%. Przenosimy się teraz do Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy wiadomo już, kiedy poznamy oficjalne wyniki głosowania? A prawdopodobnie poznamy je jutro około południa. Tak przynajmniej wynika z wcześniejszych zapowiedzi przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego. Ale być może wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza zorganizuje jeszcze taką dodatkową konferencję. Jeśli to się stanie, to zostanie ona zwołana prawdopodobnie około 6 rano. A w tej chwili znamy tylko cząstkowe wyniki dotyczące frekwencji. Ogólnie wyniosła ona na godzinę 17 niespełna 39%. I to ciekawostka. Najwięcej osób poszło zagłosować w drugiej turze w gminie Bałtów w województwie świętokrzyskim. PKW podała, że frekwencja wyniosła tutaj prawie 70%. W trakcie głosowania nie obyło się też bez incydentów i wykroczeń. Większość tych czynów dotyczyła kradzieży banerów, czy też uszkodzenia plakatów wyborczych bądź banerów. Jeżeli chodzi o wykroczenia, najwięcej wykroczeń dotyczyło usuwania ogłoszeń, agitacji wyborczej. Pojawił się jeden przypadek głosowania więcej niż jeden raz w tych samych wyborach. Mówił członek PKW, sędzia Arkadiusz Despot-Młodanowicz. Wspomniana próba podwójnego głosowania miała miejsce w Radomiu. No a w sumie doszło do ponad 100 incydentów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. I kolejne informacje. Minister zdrowia zaapelował, by wszyscy, którzy mogą, stosowali szczepienia ochronne. Mazowiecki sanepid poinformował o 17 przypadkach zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę. Minister zdrowia poinformował, że odnotowane przypadki zachorowania na odrę to skutek braku szczepień. Łukasz Szumowski ostrzegł, że jest to choroba śmiertelna w jednym przypadku na 1000. Tymczasem część rodziców rezygnuje ze szczepień na podstawie informacji znalezionych w internecie. Wszystkie dane, które są w sieci dotyczące powikłań i powiązań z takimi chorobami jak autyzm, nie zostały potwierdzone medycznie. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas dodał, że wbrew obiegowej opinii nie ma odry poszczepiennej.

Dobry wieczór Państwu. Dziś to będzie prawdziwy minimax, przynajmniej na początku, jak za dawnych czasów, no bo nie może być inaczej. Płyta nazywa się Dionysus. Zespół, który tę płytę nagrał, to Dead Can Dance. Połówka perfekcyjnej płyty, pierwsza połówka. Do Państwa uszu teraz. We'll be right back. Thank you. Aha, jak za dawnych czasów usłyszeli Państwo w Minimaxie połówkę perfekcyjnej płyty. Kiedyś takie hasło fantastyczne wymyślone przez Piotra Kaczkowskiego. Na końcu to był taniec bachantek, no bo cały album nosi tytuł Dionizus. Jakieś bachanalia muszą być. Pytają mnie już Państwo, co ja sądzę o tym nowym albumie Dead Can Dance, a ja bym chętnie poczytał Państwa opinię. Kto zna, niech napisze. Nie wykluczam nagród w tej sprawie. Płyta, myślę, że udana, myślę, że nie sensacyjna, nie jest kontynuacją poprzedniej płyty, to nie są piosenki, to jest taka płyta jakby, tak sobie wyobrażam, przykrojona do rozmiarów klasycznego long playa, 17 niespełna minut na pierwszej stronie, jedna całość, trzy utwory połączone, po drugiej stronie niespełna 20 minut podobnej muzyki, cztery kompozycje wyszczególnione, ale także w jedną całość zmieszane. I tak jest ten nowy Dead Can Dance. Wyobrażam sobie także doskonale, jak na trasie koncertowej w przyszłym roku oni będą mogli bez trudu i wielkiego zmęczenia odtworzyć te Dionizja w całości, być może zmodyfikowane do celów koncertowych, no a później jeszcze będzie siła i miejsce i czas na wybrane utwory z całej kariery. Bo koncerty oczywiście w przyszłym roku będą i co Państwo zapewne już też wiedzą, będą dwa polskie koncerty, oba w Warszawie, na Torwarze w czerwcu 2019 roku. A propos koncerty, wiedzą Państwo oczywiście, że 27 lipca na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte wystąpi zespół Status Quo. Oczywiście na jednym zespole się to nie skończy, a drugi zespół na festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych. I będzie to zespół, którego nazwa zaczyna się na literę F. F tak jak Franek. Kto zgaduje, jaki to zespół i chciałby go zobaczyć w Dolinie Charlotte w reprezentacji Minimaxu i to wydarzy się prawdopodobnie pod koniec lipca przyszłego roku, niech przyśle list internetowy i nazwę tego zespołu wpisze w temacie swojego maila. Wiele oczu i uszu dziś zwróconych jest na Kraków, jak widzę i słyszę. Ja też mam dla Państwa wiadomość z Krakowa. Zespół Laboratorium po 32 latach przerwy nagrał i wydał nowy album. Tag on my foot.

czy ktoś z Państwa jeszcze ma gdzieś w szafce, choćby nieużywaną, ale jednak wciąż ma taką płytę winylową Modern Pentathlon albo Quasimodo. No takie płyty kupowało się w latach 70. obowiązkowo, nawet będąc zaprzysięgłym rockmanem wtedy. Jazzrockowa grupa Laboratorium działała z wielkim powodzeniem w latach 70. i 80. XX wieku. Potem była przerwa, ale od 10 lat mniej więcej oni występują znów na koncertach, a teraz nagrali i wydali album z nowymi kompozycjami zatytułowany Now. Na czele Laboratorium niezmiennie Janusz Grzywacz, maestro instrumentów klawiszowych, obok niego wokalizujący saksofonista Marek Stryszowski i najlepszy polski gitarzysta basowy Krzysztof Ścierański. Na gitarze gra Marek Raduli. No jest i smutna wiadomość. Perkusistą zespołu na tych koncertach w ostatnich latach i na tej płycie był Grzegorz Grzyb, który w lipcu zginął w wypadku drogowym. Był zapalonym kolarzem. Także został potrącony przez większy pojazd, niestety, tragicznie. Zespół bardzo przeżył tę stratę. Płytę nieprzypadkowo wydano 2 dni temu w rocznicę urodzin Grzegorza Grzyba, ale zamierza koncertować dalej. Skład uzupełni na perkusji Paweł Dobrowolski. Jeszcze jedna kompozycja z tej świetnie brzmiącej płyty. Ona ma swoją historię. Autorem muzyki jest Krzysztof Ścierański. Kompozycja została wymyślona wstępnie w trakcie podróży lotniczej do Indonezji. I muszę Państwu powiedzieć, miałem coś podobnego w swojej historii, bo Krzysztof Ścierański opisuje to tak, że leciał do Indonezji w czasach, kiedy była wojna, akcja Pustynna Burza, i z wysokości 12 kilometrów w samolocie komunikacyjnym widział pod spodem startujące odrzutowce, płonące szyby i tym podobne atrakcje. Nieco później leciałem do Indonezji i widziałem coś podobnego. No to proszę posłuchać, jak takie wrażenia lotnicze przetworzył na sztukę artysta muzyk. Oh. To jest zupełnie nowa płyta krakowskiej grupy Laboratorium. Płyta nosi tytuł Now. Wszystkie te utwory zawarte na płycie można będzie usłyszeć na koncertach, bo one powstały w trakcie koncertów i przerw międzykoncertowych. Rok temu mniej więcej, w czasie krótkiej sesji, 2-3 dni, wpadli do Warszawy, czy pod Warszawę, do studia i wszystko, co trzeba, nagrali. Będą koncerty w przyszłym roku. Informacji pewnie trzeba szukać na stronie internetowej zespołu. Wiem, że będzie koncert specjalny w klubie Progresja w Warszawie, w dużej sali, 15 marca. To będzie, jak sądzę, jazzowy debiut klubu Progresja. No a teraz, proszę Państwa, kilka minut o książce. Kolejny raz zresztą w Minimaxie. Ta książka to dzieło, które nosi tytuł Highway Star, autobiografia. Kto mógł napisać autobiografię zatytułowaną Highway Star? Ian Gillan, to jego dzieło brytyjskie, to dzieło znane już być może państwu, wielu w każdym razie osobom, bo ono na zachodzie dostępne od 20 lat mniej więcej. Brytyjskie wydanie było w 1998 roku, a to jest pierwsze polskie wydanie autobiografii Iana Gillana, wydane przez niezmordowane w tej dziedzinie, jeśli chodzi o takie muzyczne książki, polskie wydawnictwo In Rock. Tłumaczenie, moim zdaniem, bardzo dobre, czytam z przyjemnością, Macieja Machały. Całość to ciekawy, żywy tekst z dużą dawką humoru. No, sama historia Deep Purple to jest, myślę, wszystkim dobrze znana i tu może żadnych sensacji nie będzie. Natomiast z przyjemnością czytałem opis wczesnego dzieciństwa Iana Gillana i całej jego rodziny i tych pierwszych zespołów, które, jak się okazały, były dla niego dość ważne. No i na przykład takiego epizodu z grupą Black Sabbath, jak to dokładnie do tego doszło i jak to przebiegało. A propos humoru, którego w książce sporo, na przykład Gillan opisuje trudności sprzętowe, jakie musiały pokonywać początkujące brytyjskie zespoły w latach 60. XX wieku. I pisze mniej więcej tak. Do zespołu przyjmowano tych kolegów, którzy mieli jakąkolwiek gitarę, często własnej roboty. Przy czym ten, który miał na gitarze choć jedną strunę, zostawał gitarzystą basowym. Kto miał 3-4 struny, mógł już być gitarzystą rytmicznym, no, a kto miał komplet 6 strun, stawał się oczywiście gitarzystą solowym i w nagrodę musiał najwięcej ćwiczyć. No jakbym pamiętał to wszystko z Polski. No więc takie to są opowieści w tej autobiografii, a ponieważ kończy się cała ta historia spisana przez Gillana pod koniec XX wieku, polskie wydanie książki uzupełniają wywiady z Gillanem z ostatnich 20 lat, dokonane dla miesięcznika Tylko Rok, a potem Teraz Rok. 3 egzemplarze takiego dzieła oddam w dobre ręce. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to poproszę o list internetowy do Minimaxu. W temacie tego maila proszę napisać, z jakim zespołem Ian Gillan nagrał swoją najnowszą tegoroczną płytę. Without your love, I'd surely die. Yeah. Widzę, że to nie jest dla Państwa trudna zagadka i zapowiada się losowanie, bo mam tylko 3 egzemplarze książki E.M. Gillen, Highway Star, autobiografia. Zgłoszenia umówmy się jeszcze przez 15 minut, a gdy Państwo wejdą w posiadanie tej książki, jakąkolwiek drogą, to dowiedzą się Państwo, że nazwa tego zespołu, z którym to Gillen nagrał ten najnowszy album, zresztą jego stary zespół z początków kariery, nie wiąże się ze sportem wcale. Ta nazwa z motoryzacji powstała. Nic wspólnego ze sportem nie ma. Oni nie prowadzili sportowego trybu życia, chociaż jak wiadomo, Gillen namiętnie grał w futbol w różnych towarzyskich składach. Na bramce na początku, a potem to już różnie bywało. A propos płyty zespołu Laboratorium i zmarłego tragicznie w wypadku perkusisty tej grupy Grzegorza Grzyba. Był już jeden koncert charytatywny poświęcony pamięci tego świetnego muzyka i dostałem informację świeżutką, że będzie wkrótce drugi taki koncert. Otóż proszę Państwa, 7 listopada o godzinie 19 w kopalni Soli Wieliczka będzie koncert specjalny In Memoriam Grzegorz Grzyb. Będzie to także spektakl multimedialny z udziałem muzyków, artystów, z którymi Grzegorz Grzyb wspólnie występował. W tym koncercie wezmą udział m.in. Zbigniew Namysłowski, Sławomir Jaskółkę, Marek Stryszowski, Janusz Grzywacz, Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Paweł Dobrowolski, Tomasz Kurdyk oraz aktor Jan Nowicki. Przypomnę, 7 listopada koncert specjalny poświęcony pamięci Grzegorza Grzyba, godzina 19, kopalnia Soli Wieliczka, tam specjalna sala koncertowa. No a teraz sięgając po kolejną bardzo, bardzo grubą płytę, bo to mamy sezon jesienny takich płyt grubych, jak Państwo wiedzą, wielokompaktowych. Chciałem Państwu przypomnieć album Boba Dylana. Album wydany w styczniu 1975 roku nosił tytuł Blood on the Tracks. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on the docks at night, but the green it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew blue. She was working in a topless place and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same, She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, them on Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Jak wiadomo, Bob Dylan nie komentuje i nie wyjaśnia publiczności swoich dzieł płytowych. Niech publiczność sama dochodzi, o co biega w tych dziełach. Ale w swojej niedługiej, jak na razie, autobiografii, także wydanej po polsku zresztą, Dylan napisał, że inspiracją do stworzenia tekstów wykorzystanych na albumie Blood on the Tracks były opowiadania Antoniego Czechowa. No ho, ho, ho. No, dziś wśród komentatorów Dylana panuje już powszechna zgoda, że ta płyta Blood on the Tracks to jest taki artystyczny zapis jego uczuciowych rozterek i małżeńskich problemów. Gdy ta płyta powstawała w 1974, byli z Sarą małżeństwem od 10 lat i nie pomogła ta terapia płytowa i 3 lata później ostatecznie się rozwiedli. Oryginalny long play Blood on the Tracks 75 roku zawierał 10 piosenek. Państwo usłyszeli przed chwilą otwarcie Tangled Up in Blue. No a teraz ukazało się specjalne wydanie rozszerzone tego dzieła do wymiarów absolutnych i niesamowitych. Na płycie More Blood, More Tracks w wersji najbogatszej sześciokompaktowej jest 87 utworów z dwóch sesji nagraniowych. No dokładnie to z tej sesji pierwszej nowojorskiej, bo to też tak było. Dylan nagrał płytę w Nowym Jorku, a kiedy już wytwórnia się zbierała do wydania, to pojechał do Memphis bodajże i nagrał jeszcze raz. No a później nie mogli się zdecydować i na tej płycie